вясковых дзяцей ад брыдкіх беларускіх словаў. Як толькі нехта скажа такое слова, яму зараз жа ўручаецца бірка. Пасля ўжо ён сам пільнуе, хто з таварышаў скажа брыдкае слова і перадае бірку яму. І такім чынам, хто да абеду застаецца з біркай, той застаецца без абеду. Далей цытата. Той, хто вучыўся ў асмолаўскай школе граматы за гэтым настаўнікам або гаспадзінам вучыцелем, пэўна да самай смерці будзе ведаць, што гэта за штучка была бірка, яго выдумка. Колькі з-за яе пралілося горкіх дзяціных слёз, колькі выдзерта віхроў, пабіта рук лінейкамі, намулена бедных кален гарохам і колькі сварак адбылося між самымі лепшымі таварышамі. Канец цытаты. На драўлянай бірцы, якую прыдумаў настаўнік-русіфікатар, было напісана 12 беларускіх словаў, якія найбольш рэзалі ягоны датклівы слых. Як, дык, хай, ёсць, няма, нічога, ён, казаў, але, добры дзень, добра, дрэнна. Асабліва каралася ўжыванне трох першых словаў, як, дык, хай, што былі проста забароненыя. Скончылася апавяданне тым, што школьнік Міхалка зламаў на вачах у настаўніка ненавісную бірку і быў адлічаны з вучняў. Затое мог без праблем гаварыць сваё як, не ламаючы ані мазгоў, ані языка. Зразумела, у новай серыі перадач я кажу пра свой уласны досвед. Адно што, выбіраючы пазітыўныя ўяўленні, я імкнуся ўбачыць іх універсальнымі. Мне вядомыя выпадкі, калі мае сучаснікі наўмысна выбіралі шлях здрады, крыўды або няўдзячнасці. Дзеля самаапраўдання яны таксама хацелі б, каб іх паводзіны ўспрымаліся нармальна, як праўда. І я бачыў, што такія людзі хутчэй знаходзяць разуменне ў іншых, чым тыя, хто старамодна заклікае не здраджваць і не крыўдзіць. А як ты хацеў, каб было ў наш прагматычны час? Калі ты на кагосьці не наступіў, дык заўтра наступяць на цябе. Гэткая філазофія мае нямала прыхільнікаў, і менавіта з іх фармуецца тая жменька абароцістых прайдзісветаў, пра якіх я казаў на пачатку. Але ж паспрабую сцвердзіць іншае. Можна жыць з карысцю для сябе і сваіх ідэалаў, прытым без шкоды для іншых. Калі ў вас, шаноўныя слухачы, ёсць свае рэцэпты і свае прыклады, як гэта зрабіць, запрашаю да ўдзелу. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як». Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. Кожны дзень а 7 раніцы гучыць ранішні выпуск «Свабоды» ў жывым эфіры. Сярод тэмаў заўтрашняй раніцы. У панядзелак пачынаецца візіт міністра замежных спраў Сяргея Мартынава ў Брусэль. Стала вядома, колькі грошай зарабілі летась у Беларусі ў розных галінах эканомікі. У сталічным Сухараве грамадскасць фармуе ў дзіцячым садку беларускамоўную групу. Гэта і іншае заўтра раніцай. Не праспіце «Свабоды». А далей я перадаю мікрафон Сергею Шупу. Ён падрыхтаваў анталогію «Начной свабоды». Я выбраў для вас найцікавейшыя матэрыялы, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакаюць фрагменты гутарак з гасцямі «Начной свабоды», апытанні і рэпартажы, а таксама відэаагляд і перадача «Барды свабоды». Бывая, буджаная сэрцам, дарагая, чаму так? чалавека не магу я зразумець. Шкада за рамкі мне, што ў небе дагарае, на ўсходзе дня майго, якому ружавець. Пайшла ніколі ўжо не вернешся, Алеся, бывай смуглявая, каханая, бывай. Стаю на ростанях былых, а спадь не обеся, самотным жаўранкам звініць і плача май. Алеся ў выкананні песняроў гучала ў сераду 21 студзеня для госця Юрася Бушлякова ў начной свабодзе, старшыні Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алега Дзячкова. Навучальны год пачаўся амаль 5 месяцаў назад, але міністэрства адукацыі толькі цяпер паведаміла статыстыку, што да беларускамоўнага школьніцтва ў краіне. З гэтай статыстыкі вынікае, што толькі 1,9% гарадскіх першакласнікаў Беларусі навучаецца сёлета па-беларуску. Гэта ў 30 разоў менш, чым было ў 93-94 навучальным годзе. Алег, якая сітуацыя ў Магілёве? Ці ёсць шанцы, што сёлета нешта з беларускамоўным пачатковым навучаннем, увогуле навучаннем па-беларуску ў Магілёве ўсё ж зменіцца? Шчыра кажучы, я лічу, што перспектыва зараз досыць непрадказальная. Увогуле ў цэлым краіне, і тым больш з адукацыі, і ў тым ліку з адукацыі ў горадзе Магілёве. На сённяшні дзень у горадзе Магілёве няма ніводнага класа, не той што школы, ніводнага класа, дзе б вялося навучанне цалкам на беларускай мове. Але я лічу, што з наступнага навучальнага года, калі будзе на тое жаданне як і грамадскасці, і ўладу, можа змяніцца сітуацыя. А жаданне, напрыклад, і ўлады, і грамадскасці, у пэўным сэнсе залежыць і ад дзейнасці грамадскіх арганізацый, у тым ліку і таварыства беларускай мовы. Таварыства беларускай мовы збіраецца нешта рабіць для таго, каб гэтая сітуацыя змянілася? Ці таварыства проста чакае, як павернецца сітуацыя ў цэлым у краіне? 2 гады назад у нас была спроба па арганізацыі беларускамоўнага класа, але яна не ўдалася. Па 2 асноўным прычынам. Не было сістэмнай працы па падрыхтоўцы і пошуку жадаючых навучацца ў гэтым беларускім класе. І другая прычына – гэта прынцыповая пазіцыя магілёўскіх чыноўнікаў, чынавенства, якія не спрыялі адкрыццю гэтага класа. Варта адзначыць, што сітуацыя можа змяніцца і, магчыма, нешта зменіцца ў пазітыўны бок. З намі на сувязі ў Магілёве старшыня тамтэйшай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Алег Дзячкоў. Алег, на заканчэнне размовы яшчэ адно пытанне. У перадачы «Прыватны дзённік» на нашым радыё ў 2006 годзе вы, калі мелі на ўвазе моладзевыя пратэсты 2006 на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, сказалі даслоўна так: «Баюся, каб чарговы раз нашы энергія і імпэт не пайшлі ў свісток, як гэта адбываецца амаль 20 гадоў». Гэта вашыя словы. Як вы сёння адчуваеце, гэта энергія і імпэт не ідуць у свісток? Баюся, што высноваў грамадскія палітычныя арганізацыі, на жаль, не зрабілі. Чаму? Бо все тое, чым маюся, і ў прыватнасці таварыства беларускай мовы, Магілёўская гарадская арганізацыя, гэта все не ново. Бракуе ведаў перадусім грамадскім дзеячам, бо сярод лідараў грамадскіх арганізацый, палітычных партый, вы ведаеце, все-таки стаяць такія выбітныя асобы, як Вінцук Вячорка, Олег Трусаў, Лявон Баршэўскі, Станіслаў Шушкевіч, усе яны досыць адукаваныя, разумныя людзі. Але тым не менш, паказвае час, а воз, як кажуць, і нині там. З рухаў істотных, прыкметных нема. Чаму? Бо адсутнічае сістэмная праца. А каб яе наладзіць, гэту працу, то яе не існуе, гэтай сістэмнай працы. Для гэтага патрэбныя веды, якіх у гэтых людзей нема. І адным з самых новых і перспектыўных накірункаў дзейнасці нашай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы, гэта будзе навучанне. Навучанне перадусім для актыву ТБМ. Таму што час змяняецца, а людзі нашы, нашы лідары, яны не змяняюцца, яны такі засталіся вось у гэтых часах, 10-20 гадоў назад. Вось, а перадусім бракуе веду па арганізацыі, структуры арганізацыі, по взаимодочинениям помеж организациями, помеж организациями и державными установами. Час меняется, треба меняться и нам. Сама адукацией займаться треба щодня. И шукать гэтыя новые накірункі, гэтыя новые отказы на новые выклики нашего часу. Гостем «Ночной свободы» у сераду быў старшыня Магілёўскай абласной арганізацыі таварыства беларускай мовы Олег Дзячкоў. Двадцатага студзеня заступіў на пасаду 44-ты прэзідэнт ЗША Барак Абама. Ужо на другі дзень ён стаў паўнапраўным гаспадаром і на афіцыйным сайце Белага дому. Наколькі важны для грамадзянаў краіны прэзідэнцкі інтэрнэт-рэсурс? Ці падтрымліваюць сувязь з выбарцамі праз свае інтэрнэт-старонкі кіраўнікі суседніх з Беларусю краінаў? Гэта высвятляў у аўторак у «Начной свабодзе» Ігар Карней. У той час, як у амерыканскай адміністрацыі рыхтуюцца да ўсталявання новых парадкаў, віртуальныя гаспадаркі і іншых прэзідэнтаў працуюць у ранейшым рэжыме. Праўда, некаторыя з папраўкай на тэхнічны прагрэс. Прыкладам, у апошнія дні мінулага году на сайце прэзідэнта Расіі, апроч сухой пратакольнай інфармацыі, з'явіўся прэзідэнцкі відэаблог «Разважанні Дмітрая Мядзведзева на палітычныя і сацыяльныя тэмы». Спецыяльны корэспандэнт праграмы «Постскриптум» на расійскім канале ТВЦ Сергей Коцянков кажа, такая форма виртуального контактования истотно оживляя кремлевский сайт. Буквально эта практика началась с конца прошлого года. Принципиально новая, в отличие от Путина, он в техническом плане, видимо, более продвинутый юзер. И сейчас вот открыл уже свой видеоблог. А так, официальная точка зрения нас, как правило, интересует в меньшей степени, чем подводные камни, поэтому мы больше работаем с экспертами. Увогуле магчымасць интернет-контактавання з вышэйшымі асобамі праз прэзідэнцкія сайты з'ява для многіх краінаў звыклая. Йозас Рузгіс, намеснік дарадца прэзідэнта Літвы, кажа, кіраўніцтва краіны усяляк стымулюе спрашчэнне зносінаў на ўсіх узроўнях. Ва ўмовах павальнай кампутарызацыі галоўным сродкам неабмежаванай сувязі робіцца інтэрнэт. І такой магчымасцю, паводле суразмоўцы, грамадзяне Літвы карыстаюцца ўсё больш актыўна. Пісьма регістрируецца, даже получаная по электронной почте. Всегда, когда есть какой-нибудь обратный адрес, приготавливается ответ. На рождественские праздники писали много, которых поздравляют президента, когда уже самому президенту отправляется, чтобы он прочитал, если есть критическими вопросами, тогда он отправляется к советникам определенного группы президента. В государстве есть цель, чтобы люди пользовались побольше интернету. На тле суседзяў интернет-сторонка кіраўніка Беларуси самая консервативная. До ліставання никто не заклікае, большую частку просторы займаюць официальные документы и короткая хронология сустрэчаў Александра Лукашенко. По давней завядзёнцы ніякай асабістай інфармацыі за выключэннем сціслага пераліку этапаў кар'ернага росту. Лёгка адчуць розніцу, адчыніўшы сайт любога іншага кіраўніка дзяржавы. На афіцыйным інтэрнэт-рэсурсе прэзідэнта Ўкраіны Віктара Ющэнкі энцыклапедычны звод па ўсім, што карысна і цікава наведнікам. Вялікая фотагалерэя. Ад афіцыйных здымкаў да сямейных. Расповед пра бацькоў прэзідэнта, ягоную сям'ю. Асобная рубрыка, прысвечаная першай лэдзі Кацярыне Ющэнцы. Усе магчымы спектр інфармацыі на сайце прэзідэнта Польшчы Леха Качынскага. Старонка першай лэдзі, лабірынты прэзідэнцкага палацу. Ва ўсіх выпадках на відным месцы указанне электроннага адрасу прэзідэнцкай прыёмнай ці канцелярыі. А на сайце прэзідэнта Латвіі Валдеса Затлерса пад прэзідэнцкім партрэтам тлусты катэгарычны заклік. Пішыце прэзідэнту. Правда, як кажа намеснік кіраўніка канцелярыі прэзідэнта Латвіі Эрыкс Озалс, латышы ўсё ж схільныя да старых метадаў ліставання. У папяровым варыянце атрымаць адказ шансаў болей. Работаю з прэс-цэнтры з гэтымі электроннымі пісьмамі. І інакда бывае так, што прэзідэнт іх даже не видит. Законодательство такое, дзе электронныя пісьмы, они не совсем легальныя, на которые нам обязательно надо отвечать. Но если человек напишет нормальное письмо, есть специальный закон, что мы должны ему отвечать в течение месяца. Алексей Дзікавіцкий, кіраўнік редакции информационных программ у телеканалу Белсат, дислякованого у Варшаве, интернет-сторонку президента Польши оценивая хоть и стипло, однако лічить, что свои функции яна выконвая. Досыць оперативно информуя наведника у пропадеи у державе и дае магчимость полякам свободно подавать у электронном выгляде свою позицию относно процесса в Украине. Сайт президента довольно простый, бодай, что як и кожная такой официальной особы, а однако так можна прочитати доволі обширне справоздачу спустя президента. А так само є файна фотогалерея, можна брати думки у доброй якості для сродків масової інформації. Що тичиться можливості написати з правого боку сайта, є іконка, клікнувши куди можна написати мейл. Не відаю, наскільки це ефективно, але думаю, що напевно ніяка зворотна сувість є, бо у канцелярії є люди, які цим одмислово займаються. Ви слухаєте огляд найцікавіших матеріалів, які гучали від понеділка до п'ятниці у «Ночной свободі». На сцені Театру беларускай драматургії у минулые выходные отбылся премьерный показ спектаклю «Дзённік поэта». У основу п'єси драматург Сергей Ковалёв поклав неопублікаваный дагэтуль інтымны дзённік Максима Богдановича, а поставил спектакль режиссер Віталь Барковский. Ближайший показ спектаклю «Дзённік поэта» для широкой публики у афиши Театру беларускай драматургии позначены 12 лютого. А на премьеры побывала наша корреспондентка Валентина Аксак. Спектакль складается из двух дзеяў. У першай падзеі адбываюцца ў 1915 годзе у мястэчку Стары Крым, дзе лекаваўся Максім Богданович. Там паэт моцна закахаўся. Свае пачуцці ён занатаваў на некалькіх аркушах, якія цяпер вядомыя пад назовам «Інтымны дзённік». Другая дзея распавядае пра сучасныя падзеі ў Менску, звязаныя са знаходкай інтымнага дзённіка Богдановича і спрэчкамі літаратараў, навукоўцаў і выдаўцоў наконт таго, ці трэба яго друкаваць. Аднак гэты спектакль не ілюстрацыйны матэрыял да хрэстаматыйных артыкулаў пра Богдановича, кажа Сергей Ковалёў. Все тое, что было собрано нашими рублевыми доследчиками, я старался выкарыстать тое, что патрэбна было для канцэпцыі п'есы, але не больш, каб это не быў нейкі такі лікбез для гледачоў. Сваю п'есу Сергей Ковалёў прапанаваў Тэатру беларускай драматургіі, на сцэне якога яна і атрымала ўвасабленне ў пастаноўцы рэжысэра Віталя Барковскага. Мастацкі кіраўнік і дырэктар тэатру Валер Анісенка лічыць, што рэжысэру ўдалося перадаць тэатральнымі сродкамі неардынарнасць творчыя асобы галоўнага героя і паказаць яго душэўныя пакуты. Барковский, той режиссер, который имеет свой отметный почерк режиссерский, мне было важно, как бы это отбылось. Спектакль мы приняли время прихильно. Этот спектакль не массовый, он для вдумливого, читающего, ведающего, спробующего дознаться нечто про поэта. Я не думаю, что нас закидают абсолютно похвалами, ну и не важно, важно, что это повинно быть. У спектакле «Дзённік поэта» занятыя акторы тэатру Александр Марченко, Константин Воронаў, Людмила Сідаркович, Настасья Баброва, Галіна Чарнабаева і Ігар Сігаў, які, дарэчы, стаў у гэтым спектаклі і рэжысэрам па пластыцы. Менавіта на ім ляжала задача перадаць мовай рухаў самыя інтымныя пачуцці герояў у эратычных сцэнах. Расказвала Валентина Аксак. У эфіры выбраныя матэрыялы «Начной свабоды». На чарзе штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова. Чарговы агляд кінападзеяў пачнём з новай стужкі славутага Вудзі Алена. Ален ведае пра Фройда і Ван Гога, грае джаз на кляртнеце і марыць стаць Бергманам. А да таго любіць Нью-Йорк, але не любіць Галівуд. І таму свае тры нядаўнія стужкі здымаў у Лондоне. Гэтым разам Вудзі, аднак, з'ехаў у Барселону, але нават там зрабіў сваё звычайнае кіно. Трошкі меладрамы, трошкі псіхааналізу, сантыменты і рэвальверная страляніна, прыхожыя ландшафты і сімпатычныя героі. Амаль турыстычная вандроўка, лёгкая і непрацяглая. І назва, як налепка на валізцы. Вікі, Крыстіна, Барселона. I am Juan Antonio, and you are? Christina, and this is my friend Vicky. I'd like to invite you both to spend the weekend. We'll eat well, we'll drink good wine, we'll make love. Who exactly is going to make love? Hopefully the three of us. Фанаты Алена ўжо паспелі прызвычаіцца да чарговай музы артыста. Для Скарлетт Йоханссон гэта пяты фільм з Вудзі. А вось Пенелопа Круз і Гаўьер Бардем трапілі ў аленаўскае кіно ўпершыню. Сенсацыя? Хутчэй расчараванне. Мэрыя Барселоны прафінансавала фільм, дарэчы, насуперак жаданням мясцовых жыхароў, і атрымала рэкламны ролік на 1.5 гадзіны. Кожному з актораў даводзіцца працаваць рухомай ілюстрацыяй да закадравага аўтарскага тэксту. Жыццё паціху саступае літаратуры і пакідае дзіўныя ўражанні гішпанскай мроі са слабым прысмакам Антона Чэхава. У списі негатыву сёння расійская стужка «Заселеная выспа». Кліпмейкер Федар Бондарчук пасля поспеху «Дзевятай роты» вырашыў замацаваць пазіцыі і экранізаваў адну з самых прымітыўных аповесцей братоў Стругацкіх. Бакіт навукі пра гажун з камуністычнай будучыні нечакана трапляе на планету з таталітарным рэжымам. Старасветское диссидентство Стругацких губляет свой сенс под тиском компьютерных спецэффектов. Картинка перемагает сюжет, каждый из персонажей небыто позычен из комиксов Фрэнка Миллера. И до того, невероятно марудный рух подей и видовочная отсутность тямного концепта. Это только первая частка делегии. Другую обещали у лютом. А ли те варто сподеваться на лепшее? На мой погляд, нет. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Новы фільм Клінта Іствуда «Гран Турына». Гэта назва шыконнай мадэлі аўто. На яе палююць хлапцы з мясцовага крымінальнага асяроддзя. Але машыны валодае старэйшы Іствуд, а гэты дзядзька заўсёды дасць сабе рады. I heard there was some trouble in the neighborhood. Why didn't you call the police? I prayed that they would show up, but nobody answered. Why are you bringing me all this garbage anyway? Because you saved Tao. I didn't save anybody. You're a hero to the neighborhood. I'm not a hero. Нічога новага. Іствуд як Іствуд. Але гэта той выпадак, калі проста прыемна назіраць, як стары профі робіць сваю справу. Выдатны майстар-клас для айчынных актораў. Выдатны глядацкі досвід для ахвяраў Беларусьфільму. Відэаагляд Максіма Жбанкова першы раз у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы начной свабоды за гэты тыдзень. На завяршэнне агляду «Барды свабоды» – музычная перадача з Дмітра Бартосіка. А я, Сергій Шупа, на гэтым з вамі развітваюся. Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостем нашай студыі будзе бард з гораду Вілейкі Зміцер Казлоўскі. Гэта не першы бард з Вілейкі, які ў нас гучыць, і, спадзяюся, далёка не апошні. Улічваючы памеры гэтага гораду, міжволі задумайся, у чым тут сакрэт. Не ведаю, магчыма, уплыў нейкі такі вялікі, якраз дзесьці пасярод паміж Менскам ды Вільні знаходзіцца два культурных цэнтры. І вось так атрымалася, што якраз думаю, што гэта з большага напэўна выпадковасць. Якое ў цябе стаўленне да гораду Вілейкі? Я натуральна ўспрымаю як свой родны горад, я ніколі не цураўся тым, што я Вілейчук. Мне ён вельмі падабаецца, вельмі прыемна пасля Менску там пабыць і мець больш часу і больш спакою для нейкіх сваіх разважанняў. Хаця я натуральна разумею, што да жалю зараз там развівацца вельмі складана, як асобе, як чалавеку, як і ва ўсіх збольшага маленькіх мястэчках у Беларусі. А чаму? Абмежаванае кола людзей, вельмі мала нейкіх падзей адбываецца, такое жыццё збольшага сканцэнтраванае менавіта на жыцці, на выжыванні, на нейкіх практычных рэчах. Натуральна і культурнае жыццё досыць беднае. Збольшага просты люд, ён увогуле адзінае захапленне гэта пайсці дзесьці напіцца. У горадзе няма ні нейкай моцнай, напрыклад, ні спорту, ні культуры, ні нічога. І фактычна горад разросся да вакол проста аднаго прадпрыемства, завода «Зеніт», якую зараз ледзь стаіць на нагах. Вось простая філазофія шчасця, шукаць і знаходзіць сваё, губляцца, ляцець, не ўпасці, проста на дно. і дихать своє віння вмірушасть убачить протяг, откинуть подалі незручность его зранку у шлях. Ось простая філософія радості, побач сябры, няма непотребної заздрості, ось спину вятри і путь по безмежної простори, і компас і преж, кричить і сміяться би хвори, і врешті реш камені з плеч. Ось простая філософія злості, стискать кулаки на треці, удар от когості, бракує щаки, і ринуться у бой з головою, хай буде як ёсть. Быть може у безконцем спокої поволі расшиниться злость. Ось простая філософія смерті, цисти у небыт, сляды по дорозе продбачливо стерти, покинувши мид, что будет живить поколенье цикавных детей, светлом разрываючи темру, тишком крадучися у души людей. Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52. Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому! Дорогі слухачі, запишіть, калі ласка, наші хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр.